Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. Volgens persbureau AP waren de aanvallen zwaarder en langer dan die van gisteren. En volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten kwamen daarbij zeker 42 mensen om het leven. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij is. Voor de derde keer deze week kwam de VN-veiligheidsraad bij elkaar om te praten over de strijd in Israël en de Palestijnse gebieden. Secretaris-generaal Guterres wil dat er onmiddellijk een einde komt aan de gevechten, maar verder dan dit soort oproepen kwam de Veiligheidsraad opnieuw niet. En China hekelt de houding van de VS. De politie heeft 3 verdachten opgepakt van een beschieting van een geparkeerde auto in Amsterdam-Nieuw-West. De 3 gingen er daarna vandoor in een auto die later brandend werd aangetroffen. Agenten hielden de 3 in een andere auto aan waarin automatische wapens lagen. In Brazilië wordt in de strijd tegen corona nu ook het beroemde beeld van Christus ingezet dat over de stad Rio de Janeiro uitkijkt. Met grote schijnwerpers is er op het beeld de tekst Vacina Salva, het vaccin red, geprojecteerd. In Brazilië zijn al meer dan 400.000 doden gevallen door corona. De organisatie achter de actie wil dat de overheid haast maakt met het vaccineren. En meer dan 4.000 mensen, waaronder bekende artiesten en wetenschappers, hebben zich bij de actie aangesloten. Het doel is om in 4 maanden tijd alle Brazilianen te vaccineren. Het weer nog. Vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Het koelt af naar 6 tot 9 graden. Overdag ook weer buien. De zwaarste vallen in de middag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. En tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15. En ook de komende dagen wat regen of een bui. En met een graad of 15 blijft het vrij koel lenteweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Misschien komen er morgen versoepelingen. Ja, ik weet niet of jij zin hebt om al om 6 uur 's ochtends op het terras te zitten, maar het zou dus eventueel kunnen. Vandaag horen we of dat definitief doorgaat, dus we gaan het zien. Goedenacht en welkom bij Focus. Het is 17 mei en zoals elke week neem ik je mee met een duik in de geschiedenis. Het is vandaag natuurlijk de 50ste verjaardag van Maxima, maar er is nog veel meer aan de hand. Zo werd in 1642 de stad Montreal gesticht, landt in 1920 het eerste verkeersvliegtuig op Schiphol en wordt in 1978 in Den Bosch de eerste glasbak van Nederland geplaatst. Ja, en nog steeds krijgen mensen het voor elkaar om het ernaast te gooien, helaas. In 1955 gebeurde iets wat ons tegenwoordig wel bekend in de oren klinkt. Het kabinet viel toen op de 17e mei nadat de ontwerphuurwet door de Tweede Kamer verworpen werd. Einde verhaal voor de derde regering van Willem Drees was dat. 1990 dan, ook een historische dag. Op die dag schrapt de WHO homoseksualiteit officieel uit de lijst van geestesziekten. En in 1945 werd direct na de oorlog een historische stichting opgericht. In de Stichting van de Arbeid ontmoeten de vertegenwoordigers van de arbeiders en de werkgevers elkaar op voet van gelijkheid. Dat is dus als mens tegenover mens. De Stichting van de Arbeid werd een overlegorgaan tussen werkgevers, werknemers en de overheid. Onder andere de FNV en de CNV zijn hierbij aangesloten. En dan 17 mei 1846. Op die dag wordt er patent aangevraagd. En dat is een historisch patent voor muziekfans. De aanvrager is namelijk Adolf Sax, omdat hij net de saxofoon heeft uitgevonden. En daarom wil ik nu een nummer draaien van een vrouw die daar ontzettend blij mee is waarschijnlijk. En wij met haar. Dit is Candy Dulfer nu met Lily Was Here. En op gitaar hoor je David A. Stewart van Eurythmics. Op 17 mei 1846 vroeg Adolf Sax een historisch patent aan, namelijk het patent op de saxofoon. En daarom hoorde je nu Candy Dover met Lily Was Here, met op gitaar David A. Stewart. Focus. Dit hele uur staat in het teken van eten. En ik wil beginnen met een gesprek wat vorige week hier in Focus plaatsvond. Afgelopen dinsdag zat Jacob de Vries op mijn plek, met tegenover hem hoogleraar voeding en farmacologie Renger Witkamp. Samen gingen ze in gesprek over waarom we eten nou zo lekker vinden en waarom we ook soms niet kunnen stoppen met al die lekkere hapjes naar binnen werken. Story of my life. Want als ik nu zeg dat ik wel eens een bitterballetje naar binnen werk, dan zou je denken dat Rengers antwoord is dat dat slecht voor me is. Toch, Renger? Echt slechte voeding bestaat misschien wel niet. En ook heel gezonde voeding bestaat niet. Het gaat om wat je dagelijks eet. Het gaat om je patroon. Kijk, als jij één keer in zoveel tijd een lekker bitterballetje pakt, niks aan de hand. Maar als jij bijvoorbeeld andersom, als je elke dag 20 appels eet, is dat hartstikke ongezond. Ja, maar ik snap dat je dan gelijk begint met maar doe het met mate. Ja. Maar echt slechte voeding, dat bestaat toch wel? Nou ja, echt slecht. Kijk, je hebt natuurlijk voeding die vergiftigd is. Hè? Beschimmelde voeding, dat vinden wij slechte voeding. Hè? Daar zit een giftige stof in. En voor de rest natuurlijk is voeding die minder verstandig is om veel te eten. Kijk, die bitterbal, daar moet je niet te veel van eten. Maar wat zit er in de bitterbal? Er zitten koolhydraten in. Nou ja, koolhydraten zijn op zich niet zo slecht. Er zit een beetje eiwit in, dat is op zich ook niet slecht. Er is ook wel mineralen. Maar goed, alleen op bitterballen trek je het niet. Maar alleen op worteltjes en gezonde groenten trek je het ook niet. Nee. En als we het een beetje breder trekken. Ik bedoel, laat ik die bitterbal even los. Met pijn in mijn hart. Want welke stoffen zitten er eigenlijk allemaal in ons voeding? Nou ja, we maken een onderscheid tussen macronutriënten. Dat zijn de stoffen die er in grotere hoeveelheden in zitten. Dat zijn vetten, koolhydraten en eiwitten. Nou, vetten, koolhydraten is de energie. Eiwitten is vooral bouwstoffen. Bouwstoffen voor je spieren, maar ook voor je immuunsysteem, voor je afweer. Nou, bij vetten en koolhydraten heb je ook nog verschil. Koolhydraten is voor de directe energie en vetten is meer de opslag. En als je veel koolhydraten eet, ga je zelf vet maken. Nou, daarnaast die macronutriënten heb je micronutriënten. Dat woord zegt dat al. Dat zijn stoffen die je in kleine hoeveelheden nodig hebt. En dat zijn, kort gezegd, de mineralen en de vitamines. Wat zijn nou het belangrijkste? Is dat nou die macro of die micro? Als je daar voor je dagelijks functioneren, als jij nu iets moet doen, als je nu moet sporten, moet presteren, dan moet je energie hebben. Maar verder kan je niet echt zeggen wat het belangrijkste is. Sommige vitamines kun je opslaan, die kun je dus wat onregelmatiger eten. Sommige vitamines moet je dagelijks nemen bijna, omdat je die heel gauw uitplast. Mm-hmm. Dus je kan niet echt zeggen wat het belangrijkste is. Het is ook heel belangrijk, daar komen we ook steeds meer op terug, dat we vroeger dachten van, nou, je moet vitaminetjes in een pil stoppen. Nee, het gaat er toch om, wij zijn gebouwd om voedsel te eten. Dus dingen in samenhang met iets. Mm-hmm. En dus als je het een eet, dan kan dat een effect hebben op het ander. Vandaar dus dat we tegenwoordig veel meer praten in diëten. Nou, niet in diëten. Dat is het Engelse woord dieet, maar dat noemen wij voedingspatronen in Nederland. Hè? Ja. Dus de dagelijkse voeding. En veel minder in voedingsstoffen. Het stofjesdenken is een beetje uit terecht, denk ik. Is dat door de tijd gekomen? Ja, ik denk dat we een tijd lang heel erg op de biochemie hebben gefocust. We hebben heel gezegd van, nou, dit heb je nodig, dat en dat zit daar, dat zit daar. Maar we komen er steeds meer achter hoe complex dat is en hoe veel die stoffen meerdere rollen. Het is een soort luchtbed. Hè? Als je hier duwt, gaat het daar omhoog. Mm-hmm. Toen je net binnenkwam, toen kwam er bijna een hele apotheek uit een tas tevoorschijn. Wat heb je allemaal meegenomen? Nou, ik heb, je zei van, neem wat leuke dingen mee. Ja, ja. Dus ik heb toch een paar voedingssupplementen meegenomen. Want dat vind ik toch altijd wel heel koddig eigenlijk. Tenminste, koddig, ik vind het interessant aan de ene kant. En soms ook, ja, mensen geloven erin. En in sommige gevallen zou het, nou ja, misschien wel geen kwaad kunnen hebben. Op het moment dat je een vitamine tekort oploopt, doordat je bijvoorbeeld ziek bent of dat je een operatie hebt ondergaan of bepaalde medicijnen slikt, dan is het prima om een supplement te nemen. Maar er worden ook allerlei dingen, valeriaan. Nou, daar word je beetje rustig, van rustig en ontspannen van worden. Maar ja, dit is een preparaat, een beetje wat goedkoper. We weten eigenlijk niet precies wat erin moet zitten, hoeveel erin moet zitten. En het is dan een voedingssupplement. Eigenlijk is het meer een geneesmiddel, maar in Nederland valt het onder de voedingssupplementen. Huh? Ik heb ook Sint-Janskruid meegenomen. Ja. Daar heb je ook allerlei preparaten van. Sint-Janskruid is dan tegen depressie. Nou, in principe zou dat kunnen werken. Maar ja, ik heb hier weer zo'n potje van een wat goedkoper merk. Van, ja, zit erin wat erop staat? Is het wel van het juiste plantje gemaakt? Hè? Want hoe zo'n plantje groeit, maakt ook weer uit wat er dan in zit. Maar hier heb ik ook een interessante, dopamine brain food. Nou, dopamine zit in die hersenen, is heel belangrijk. En, maar dit is dan eigenlijk een bouwsteen van dopamine. Dus eigenlijk wordt hiermee gesuggereerd, een bepaald aminozuur, dat als je dat dan eet, dat je dan meer dopamine gaat maken en dat je dan slimmer wordt en opgewekter. Nou, hier geloof ik eerlijk gezegd geen barst van. Nee? Nee. Maar we hebben al drie potjes waar je, ja, die wel sterk in twijfel treedt. Ja, nou ja, kijk, we zijn best wel kritisch. Er wordt van alles. Kijk, mensen kopen graag gezondheid in een potje. He, daar kan je allerlei redeneringen op loslaten. Sinds jaar en dag, ja. En mensen, ik heb daar allerlei verklaringen voor. Mensen willen gezond zijn. Soms kopen ze dat als een soort excuustruus. Zo van, nou, ik heb afgelopen dagen heb ik slecht gegeten. Ik heb het weekend flink doorgezakt. Ik moet toch nodig vitamine B6, want dan pept me op. He, dus dat is een beetje wat we dan de quick wins noemen in het slecht Nederlands. He, van, nou, je neemt iets en dan gaat het beter met je. En ja, we hebben studeerpillen, we hebben van alles. Op dit moment is CBD, cannabidiol, is erg in voor alles en nog wat. En mensen geloven daarin. En het interessante is natuurlijk, we kennen het placebo-effect, dat het voor een deel ook nog zal werken. En wat ook altijd goed is, afvallen. Hè. Je hebt hier een fat metabolizer. En mensen, het is heel moeilijk. Ik begon al van die bitterbal, die kan ik ook niet laten staan. Dus uh-huh. Een beetje zwaar. En dan denk je, ja, wat verdorie, nu kan ik op dieet, maar dat is niet zo makkelijk. Dus nou doe ik dan een lifestyle plan. En dan ga ik fat metabolizer slikken. En dat suggereert dus dat je thermostaat dan hoger gaat en dat je vet gaat verbranden. Maar ik kan me voorstellen, als je er al in je hoofd mee bezig bent, dat het sowieso gaat werken. Nou ja, dat zei ook Jaap Sedel. Mindful en mindless eating is heel belangrijk. Dus iedereen die aan de lijn gaat doen, valt af. Zonder meer. Mm-hmm. Ook mensen die een placebo-pilletje gaan nemen, vallen af. Want wat Jaap net zei is, je hebt per dag talloze momenten dat je gewoon zonder te realiseren neem je iets. Als ik jou vraag hoeveel koekjes heb je gisteren gegeten, dan grote kans dat je dat niet weet. En grote kans dat je jezelf optimistischer inschat. Tenzij je helemaal nooit koekjes eet. Hè? Maar dus een gemiddelde Nederland weet niet wat hij eet. Dus dat bewuste, op het moment dat mensen zeggen, ik ga nu op dieet of ik ga nu een pilletje kopen, en zeker als het een duur pilletje is of een pilletje in een mooi doosje, dan denken mensen, dan ga ik erover nadenken, oh, dat koekje moet ik laten staan, en dan vallen ze af. Mm-hmm. En dat duurt dan een paar dagen of een paar weken en daarna komen ze weer aan. Slik je zelf iets? Ik heb vitamine D geslikt in de winter, omdat ik zit in een aanbeveling, een risicogroep, gelet op mijn leeftijd. Ik slik ook wel eens visolie, omega-3 vetzuren. Daar zie ik wel zekere voordelen. Want dat is de hele detaildiscussie. Omega-6, omega-3, meervoudig onverzadigde vetzuren. En ik slik wel eens omega-3. Maar wel onregelmatig, moet ik zeggen. Ja. Maar voor iemand die 36 is, lees ikzelf. Heeft het voor mij nut om wat te slikken? Vitamine C, vitamine D, multivitamine, dat soort dingen? Nee, tenzij ja. Maar ik begrijp dat jij sportief bent. Als jij heel hard sport, dan bij sporters hebben we gezien dat die nog wel eens vitamine tekort kunnen krijgen. En dat zit hem erin omdat sporters heel veel energie tot zich nemen. Dus die eten heel veel bulk, heel veel van die macronutriënten. En dan kan het wel eens zijn, dus boven sporters zeggen we, nou, een multivitamine kan geen kwaad. Dus misschien wel aan te bevelen. Bepaalde sporters, maar niet geldt niet voor jou, maar bijvoorbeeld vrouwen, jongere vrouwen, lopen misschien de kans op ijzertekort. Maar in het algemeen valt het daar zelfs mee. Dus de gezonde, jonge populatie, als je goed eet, niet nodig. Hoe kijk jij naar de wetenschap van het eten? De wetenschap voor het eten? Ja, we hebben 17 miljoen wetenschappers in Nederland die verstand hebben van eten. En over eten is altijd wat te doen. Hè, ook onder wetenschappers. Het is best een moeilijke wetenschap, omdat er toch een heleboel dingen niet duidelijk zijn. Het is een ontzettend complexe wetenschap. We hebben enerzijds de biochemie, dan denken we te begrijpen hoe stofjes werken. En dan denken we van, nou, als ik op dat knopje druk, gebeurt er dat. Maar we hebben ook te maken met omgeving. Hè, dus die kunnen we heel moeilijk, kunnen we niet beïnvloeden. Dingen die we ook heel moeilijk vinden. Wij weten eigenlijk niet precies wat mensen eten. Hè, dat is een andere manier van onderzoek doen, is epidemiologie. En dan ga je kijken naar patronen op grotere groepen mensen. En dan zeg je bijvoorbeeld, er is een verband tussen het eten van bepaald soort koekjes en hart- en vaatziekten. Mm-hmm. Maar hoe zeker weten wij hoeveel koekjes er gegeten zijn? Maar als je kunt mensen toch met de wetenschap kun je toch gewoon monitoren? Nou ja, dat is een enorme uitdaging. Dat lijkt heel simpel. Hè? Dus als wat ik kan doen is jou een dagboekje. Er zijn allerlei methoden. Ik kan jou een dagboekje meegeven. En dan moet je opschrijven wat je eet. Jij bent net de vent, dus jij zal dat voor mij een paar dagen doen. En op een gegeven moment ben je het zat en dan doe je het niet meer. Maar als je dat op grote groepen gaat doen, dan gaan mensen dingen vergeten. Het wordt slordig. En bovendien zeg je van ja, ik heb opgeschept. Ik heb een bord vol met aardappels en een speklapje, weet ik wat. En een beetje rode kool. Maar dan denk je, ja, hoeveel rode kool? Dus wat we kunnen doen, we gaan steeds beter doen. We gaan foto's, zijn op dit moment bezig met foto's. We zijn met infrarood bezig. Dus het wordt wel steeds beter. Maar eigenlijk weten wij heel weinig van wat mensen eten. Is dat een groot probleem voor jou als wetenschapper zijnde, als je in dit vakgebied zit? Ja. Ja, wat bijvoorbeeld mensen doen ook aan onderrapportages. Mensen zijn te optimistisch. En het is heel interessant dat hoe dikker je bent, hoe meer je de neiging hebt om te weinig te rapporteren. Wij hebben soms studies waarbij mensen echt overgewicht hebben. Dus mensen die een body mass index van 30, echt mensen van 100 kilo. En dan vraag je, wat eet u, wat heeft u gisteren gegeten? En dan ga je het optellen en is dat 1500 kilocalorieën. Dan denk ik van, nou, 1500, als je dat doet, dan leid je honger. En dan zou je graad mager zijn als je dat elke dag doet. Dus mensen, bewust, onbewust, schatten zichzelf dan niet goed in. Dus je kunt, er zijn dus allerlei methoden, maar desondanks is dit een van de grootste uitdagingen in de voeding. Zeker als het gaat om patronen, wat mensen verschillen. Dus je zou heel graag mensen willen volgen. Maar je kunt mensen ook niet opsluiten. Dat kun je voor een paar dagen doen. Dat wordt ook gedaan bij voedingsonderzoek. Dan sluit je mensen op in een metabole kamer. En dan ga je precies alles registreren. Maar ja, dat is een soort gevangenis. Dat is ook geen natuurlijke situatie. Nee, helemaal mee eens. Nee, wat we ook heel graag willen, en dat is natuurlijk wel een heel interessante ontwikkeling, dat we mensen in een natuurlijke omgeving zouden willen meten. Dus de toekomst. Ik ben wel optimistisch over de toekomst. Dan zit er een sensor in je bril en die meet precies wat je eet. En die registreert, die monitort en die weegt dat stiekem. Dat gaat allemaal gebeuren. Tegelijkertijd heb je een sensor in je toiletpot, die meet precies jouw plasje en je poepje. En je hebt een ding in je huid zitten die jouw bloed analyseert. En dan gaan we het eten. Maar dat is enorm technologisch en daar zijn we dus jaren ver. Je hoorde een deel van het gesprek wat Jacob de Vries afgelopen dinsdag hier in Focus had met hoogleraar voeding Renger Witkamp. Blijf luisteren, zometeen hoor je nog een bijzonder gesprek over eten. Maar eerst wil ik van je weten, wat kan jij absoluut niet weerstaan? Eet je een hele zak chips in 5 minuten leeg? Mag ik je tijdens je slaap wakker maken voor een boterkoek? Of eet je elke ochtend een omelet met spek? Welke lekkernij kan jij niet weerstaan? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy. Third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood in back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day, if you ask her what she had for breakfast, this is what she'd say: starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, cause I had ordered a ham. If you set your mind free, baby, maybe you'd understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Oh, and they're singing. Oh, all together now. Oh, and they're singing. Dress, but different color socks. Sometimes I wonder if the mates were in her lunchbox. Me and Lucy opened it up when Cynthia wasn't around. Lucy cried, I almost died. You know what we found: starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, and side order of ham. If you set your mind free, baby, maybe you don't understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Ooh. And they're singing. Ooh. All together now. Ooh. And they're singing. Prins met starfish en coffee. En ik vroeg je net welke lekkernij je absoluut niet kan weerstaan.

Misschien klinkt dat wat zweverig, maar het is echt waar. En Jort Kelder ging hierover in gesprek met psychiater Iris Sommer en leert van alles over de relatie tussen ons voedsel en het functioneren van onze hersenen. Ja, fijn dat je luistert naar Dr. Kelder en Co. We gaan het vandaag over een zeer urgent onderwerp hebben, namelijk over je hersenen. Of liever gezegd, laten we het direct zijn. Is er een verband tussen wat je eet en je mentale gesteldheid? Hoe je je voelt? Kun je depressief worden van het verkeerde eten? Kun je misschien zelfs schizofreen worden? Kun je zware psychische stoornissen oplopen? Kun je dementie, Alzheimer, Parkinson krijgen van een verkeerd dieet? Het antwoord is jazeker. En daarom moet je naar deze podcast luisteren. Want het is te voorkomen. En de gast van vandaag is een mevrouw, een dame. Een hele leuke dame, mag ik eerlijk zeggen. Die werkelijk ongelooflijke brokken energie. Positief. Ik denk wel een van de trotse professoren van Nederland. Althans, waar Nederland trots op kan zijn. Zij is hoogleraar psychiatrie te Groningen. Haar naam is Iris Sommer, geboren in 1970... cum laude gepromoveerd in 2004. Meerdere boeken, populair wetenschappelijke boeken op haar naam. Haperende hersenen, bestseller toen. Maar ook nu, recent dit jaar, Het vrouwenbrein. En dat geeft dan meteen natuurlijk aanleiding tot allerlei politieke discussie. Want zijn vrouwen nou anders dan mannen? Kun je dat al meteen aan de hersentjes zien? Iris zegt, als ik twee hersenen op tafel zie liggen... ja, wie overkomt dat? Dat overkomt je alleen als je in het ziekenhuis werkt. Zo nu en dan, of als je bij de patholoog komt. Dan zegt ze, ik kan meteen het verschil tussen mannen en vrouwen hersenen zien. En ze zijn niet genderneutraal. Enfin, ik ga met haar over iets anders praten. Ze heeft een grote staat van dienst. Op het gebied ook van schizofrenie. Onderzoek naar psychische stoornissen. En legt daarin een verband met wat je eet. Met de conditie van je darmen. En dat is het onderwerp voor vandaag. Iris, hoi. Iris. Iris, je hebt van de Hersenstichting 1 miljoen euro onderzoeksgeld gekregen... Je gaat verder graven in onze darmen. Wat ga je doen? Ik ga kijken hoe je door betere voeding en misschien wel met probiotica... mensen met een hersenstoornis kan helpen. Enerzijds om de hersenen beter te laten werken... anderzijds om zich ook fit en gezond en lekker te voelen. Ja, want we gaan het straks in het gesprek vooral over hebben. Er is echt een hele aanwijzbare reden tussen wat je eet... en wat er in je hoofd gebeurt. Ja, dat is iets waar we de laatste jaren veel meer over te weten zijn gekomen. Want er zijn bijvoorbeeld ook bacteriën in je darm... die eiwitstapelingen, zoals je die bij Alzheimer en bij Parkinson ziet... kunt afbreken, tenminste in een petrischaaltje. Maar lukt dat ook bij mensen? En daar gaat nu het onder. Is een miljoen genoeg? Nee. Het is een fantastisch bedrag. En de Hersenstichting is een collectefonds. Dus dat is enorm veel werk om dat bij elkaar te collecteren. Maar ik ben zeker nog een ronde met pet aan het maken. Om daar nog wat groter bedrag te maken. Je collecteert zelf ook wel eens, hè? Ja, maar dat gaat dan weer niet rechtstreeks. Maar met zo'n vrolijk hoofd voor de deur, hoeveel hou je dan op in een week? Als ik een week elke avond langs de deuren loop... heb ik tussen de 100 en de 150 euro. Dus kun je je voorstellen voor een... hoeveel mensen daar aan de bel hebben getrokken. Ja, wel goed is voor je conditie als je dat bij elkaar moet collecteren. Maar ik ben ook enorm dankbaar dat de Hersenstichting dit project daarvoor heeft. Nou ja, en we zijn jou dankbaar dat je altijd onderzoek doet. Je bent je wordt gezien als een briljant hoogleraar, cum laude, eer cum laude. Daar ook nog met een cum laude meneer getrouwd in hetzelfde vak. Ja, dus, kan je en je dochter is ook al bijna cum laude, geloof ik. Zit hier toch aanwezig? Hoi. We hebben een jonge geneeskundige in ons midden, dus dat is wel erg leuk. Ben je al, ik heb geen microfoon bij jou, maar ben je al afgestudeerd of niet? Moet dat nog gebeuren? Oh, dat gaat nog. Ze heeft een bachelor. De bachelor, zijn moeder trots. Ja, fascinerende vrouw, die Iris Sommer. Ik heb vaak hele interessante, eigenlijk bijna alleen maar interessante gasten in de studio, kan ik wel zeggen. Hebben altijd ergens ernstig voor doorgeleerd. Maar in dit geval komt er ook een soort brok energie en blijheid en levensvreugde die studio binnen. Daar word je als presentator ook wel vrolijk van. Terwijl deze vrouw zich eigenlijk met de vingers in de poepen geeft de hele dag. Want haar studieobject is natuurlijk toch die darmen... en het verband uiteraard met de hersenen. Maar dat doet ze op een zeer blijmoedige wijze. En ik denk ook wel met handschoenen aan, eerlijk gezegd. Ik vraag me wel af hoe het in huizen Sommer toegaat. Want ze staat altijd aan, naar eigen zeggen. Schrijft eventjes, en passant wat populair wetenschappelijke boeken. Daarbij doet een enorm onderzoek, is inmiddels bijna wereldvermaard. Gaat ieder jaar naar het meest populaire congres in haar vak, namelijk het Schizofrenie-congres. Dan komen 2000 specialisten. Ik neem aan dat ze twee zalen hebben waar je uit kan kiezen. Dat lijkt me compleet logisch. En ze is getrouwd met een vakgenoot. Liefde op het eerste gezicht is dat geweest, dat ik goed begrepen heb, met Robert Schoevers, ook hoogleraar in Groningen. En hij is gespecialiseerd vooral in depressies. En dan toch zo'n vrolijke vrouw. Nog het vrouwenbrein. En wij gaan het hebben over de darmbreinas. Mag ik het zo noemen? Zeker. Darmbreinas. Klinkt ook een beetje vies. Je komt absoluut met poep in aanraking. Ja, dat zit er wel aan te komen. Waarom vind je de darm zo interessant hier? Nou, omdat de darm, die kun je heel makkelijk manipuleren. De hersenen zijn veel lastiger. En dat geeft ook vaak allerlei nare bijwerkingen wanneer je aan de hersenen gaat manipuleren. Maar de darm, je kunt probiotica geven, antibiotica, voeding, meer vocht. Je kunt daarvan alles mee. En het effect op van de darm op de hersenen is best wel heel groot. En op allerlei verschillende vlakken. Ik denk dat heel weinig mensen dat zich realiseren. Die denken, ja, je bent een beetje. Wij realiseren het ons als artsen pas sinds kort. Pas in 2004, betrekkelijk recent. Toen was er een studie met muizen. Waarbij ze muizen zonder darmbacteriën lieten opgroeien. En toen bleek dat die muizen veel heftiger reageerden op stress dan muizen die normaal met bacteriën opgroeiden. En wanneer je die steriele muizen alsnog probiotica gaf, dan normaliseerde het stressniveau weer. Dat was voor ons echt wel een eye-opener. Ik begrijp dat het eigenlijk al in het start van je leven al heel anders kan lopen. Bijvoorbeeld als je door een keizersnede wereld komt, heb je al een andere start. Ja, zeker. Er is veel dispuut over of de foetus in de baarmoeder nou wel of niet steriel is. En of er dan misschien ook al bacteriën zijn, maar daar waag ik me even niet aan. Bij de geboorte krijgt het kind, als het goed is, veel bacteriën van de moeder mee. En bij de vaginale geboorte gaat dat stukken beter dan met een keizersnede. Mm-hmm. Dus daar staat een kindje met een keizersnede al meteen 1-0 achter. En met name zit in de vagina van de moeder veel bifidus en lactobacillus. En dat is precies wat het kind nodig heeft straks om melk te verteren. En je weet misschien wel van die kleine babytjes, als je daar een poepluier verschoont, dat stinkt nog helemaal niet. Dat is een soort gelige smaak. Dat is nog helemaal geen poep. En die darm die gaat dan pas koloniseren. En daar moeten zich dan een heel koninkrijk aan diertjes gaan ontwikkelen. Je lacht er ook bij. Je vindt het ook wel mooi, al die vier. Ik vind het wel mooi, ja. Ik vind dat erg interessant. maar die die beestjes in de darm, die hebben ook een hele belangrijke functie voor de rijping van de hersenen. Ja. En wanneer die darm niet goed koloniseert, dan kunnen de hersenen ook niet goed rijpen. Tenminste, dat hebben we allemaal met muizen gedaan. Bij mensen kun je dat soort experimenten niet doen. Nou, bij muizen zie je dat wanneer je ze zonder darmflora laat opgroeien, dat de hersenen onvoldoende ontwikkelen. Ja. En dat ze minder sociaal worden, ook minder slim. En ook meer aanleg hebben om dik te worden. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan we erg benieuwd zijn. Enorme conclusies. Is dat nu bij mensen ook zo. Er zijn een aantal. Ja, en je zult het je misschien niet zo snel realiseren, maar je hebt dus gewoon hersenen in je darmen. Daarom worden die darmen wel eens genoemd de kleine hersentjes. Kunnen autonoom beslissingen nemen voor jouw geluk, je lief en je leed. Mensen ook zo. Er zijn een aantal studies bij mensen, maar die zijn echt nog heel klein. Moet je denken aan 20 mensen die probiotica krijgen versus 20 mensen die dat niet krijgen en wel netjes dubbelblind. En inderdaad, die met de probiotica zie je dat daar wat minder somberheid voorkomt. Maar zo'n kleine studie kan net zo goed met een volgende studie weer weg zijn. Dus we weten van mensen nog heel weinig. Even probiotica, want dat woord komt heel vaak voor. Wat is dat? Dat zijn bacteriën waarvan we denken dat ze een gunstige invloed hebben. Er zijn iets van 1000 verschillende bacteriën in de darm. Deels afhankelijk van wat je eet. En het is belangrijk dat daar een gunstige cocktail is. Over het algemeen denken we, hoe meer variatie, hoe beter. Ja. Maar van bepaalde bacteriën, Clostridium bijvoorbeeld, daar hebben we er liever niet al te veel van. En bijvoorbeeld Prevotella, daar hebben we er graag wel wat meer van. Dat zijn het soort bacteriën dat korte keten vetzuren kan maken. En dat is bijvoorbeeld boterzuur, maar ook azijnzuur. En die hebben een ontzettend gunstig effect op het lichaam. Op bijna alle organen. Dus op de alvleesklier ook bijvoorbeeld. Maar het kan ook obesitas voorkomen. Het zorgt dat je immuunsysteem zich een beetje kaduuk houdt, waardoor je minder allergie krijgt. Maar dan eerst is gewoon de vraag, hoe houden we die darmen dus in conditie? Wat moet ik eten? Wat moet je eten? In jouw geval, jij bent niet een patiënt met een hersenaandoening, is het denk ik makkelijker. Dat weet jij niet. Het is wel een hele snelle diagnose. Je doet het vrij aardig tot nog ik toe. Ik weet niet wat spelgoed... Het klopt, ik heb je niet door de MRI gehaald. Want ik vroeg net ook nog... een oordeel, zie je aan Baudet op televisie meteen wat voor psychiatrische stoornis hierachter schuilt. Maar daar wil je niet meteen een oordeel over geven. Nee, dat vind ik niet chic. Mag je niet doen, hè? Nee. Maar bij mij mag het wel. Maar je hebt gelijk. Ik mag jou ook niet zomaar als gezond diagnosticeren. Goed, je hebt een terechte correctie. Nou, dat kan ik me nog herinneren. En volgens mij eet je ook al heel lang geen vlees. Maar ik heb je als een van de eerste BN'ers op tv of op de radio horen zeggen... ik stop met... Al sinds 1990. Ja. Dat is al een hele goede eerste stap. Veel verschillende groenten, is dat doe je ongetwijfeld ook. Veel volkoren producten. We hadden het net over roggebrood. Het is niet voor iedereen even smakelijk, maar er zit heel veel vezels in. Ja, je krijgt van die, vezels. Het gevoel dat in je darmen dat daar een soort kauwgombal doorheen moet met dat roggebrood. Ja, het is niet voor iedereen roggebrood. Nee, maar gewoon veel drinken. Er zijn andere manieren om veel vezels binnen te krijgen. Maar wat er gebeurt, die vezels kun je zelf niet verteren, maar die kunnen die bacteriën wel verteren. En die doen twee dingen. Die zorgen ten eerste dat er meer gunstige bacteriën in je darm overleven. Mm-hmm. Want je kunt wel probiotica nemen, maar als die vervolgens niks te eten hebben, ja, dan poep je ze ook weer uit. Maar wanneer die vezels verteerd worden, dan ontstaan die korte keten vetzuren. Ja. Ja. En die hebben een heel gunstig effect op de hersenen. Iris, er zijn allemaal van die fabrikanten die verkopen potjes, drankjes, dingetjes. Dat zegt dat zit er allemaal in, probiotica. Moet ik dat vertrouwen? Ik ben al een beetje wantrouwend als dat in het supermarktschap staat. Veel probiotica die je in de supermarkt koopt, daar zit vooral lactobacillus en bifidus in. En daar hebben de meeste mensen, zeker als je gezond heet, al plenty van. Ja, ja, ja. Dus dat is niet dat je daar nou een tekort aan hebt. Als je probiotica wilt gebruiken, dan zou ik in elk geval voor een gemengd mengsel gaan, waar toch minstens 9 of 10 soorten in zitten. Maar ik weet niet of dat van toegevoegde waarde is als je al gezond eet. Ja, we weten natuurlijk dat er... Wij weten gewoon dat er een verband is tussen eten en gezondheid. Je hebt blue zones in de wereld, in Italië, weet je bijvoorbeeld, omdat ze waarschijnlijk olijfolie, vis... dat ze ouder worden, op een andere manier leven, misschien minder stress hebben. In Japan heb je dat soort gebieden. Dus dat weten we. Maar dat weten we eigenlijk alleen proefondervindelijk. Maar niet vanuit vanuit bevolkingsonderzoek, maar niet vanuit echt wetenschappelijke studies. Het is heel lastig om dat harde bewijs in klinische studies te krijgen. Dat is precies het gat tussen de realiteit die we zien en de wetenschappelijk fundament dat eronder gelegd moet worden, wat Iris Sommer nu eigenlijk aan het dichten is. Maar dan naar mensen met een hersenaandoening, want dat is een ander verhaal. Jij hebt heel veel onderzoek gedaan naar schizofrenie. Klopt, ja. Wat is het verband in godsnaam tussen darmen en schizofrenie? Nou, in elk geval gaat het één kant uit dat veel mensen met die aandoening niet gezond eten en daardoor de darm, zeg maar, als gevolg daarvan problemen geeft. En daar is een gezond dieet, maar ook zorgen hoe je mensen zover kunt krijgen dat vol te houden. En wellicht ook probiotica een goed idee. Anderzijds denken we dat er misschien ook wel een verband is vanuit de darm naar de hersenen. We hadden het net over die rijping van de hersenen en dat darmbacteriën daar een rol in spelen. Schizofrenie is een ontwikkelingsstoornis. En dat gebeurt al, dat begint al veel eerder dan dat wij het kunnen diagnosticeren. En het zou kunnen dat ook bij de hersenontwikkeling er al een verkeerde darmflora een rol heeft gespeeld. Dat is bij autisme iets meer van bekend dan bij schizofrenie. Maar zo'n route dus die kant op. Kan het zijn dat door de westerse levensstijl we eigenlijk steeds meer psychische stoornissen krijgen? Zeker. Althans, dat is moeilijk, zo'n historisch onderzoek. Want het is nogal wat, je kan moeilijk meten van voor de westerse beschaving. Maar er wordt wel gedacht dat het westers dieet van veel aandoeningen een boosdoener is. Bijvoorbeeld diabetes, obesitas. Maar het zou goed kunnen dat daar ook stressgevoeligheid en depressie bij horen. Ja. Dat is ook de chocolade eten in hoog tempo. Klopt. Ik wil nog graag even naar de ouwetjes. Kom maar. Nou, dat is misschien niet eerlijk gezegd, want ze zijn niet allemaal oud. Maar mensen met Alzheimer of met Parkinson gaan ook meedoen aan onze studie. En dat vind ik ontzettend leuk, want juist bij Parkinson weten we dat er veel darmaandoeningen zijn. En bij een gedeelte van de Parkinson-patiënten begint het hoogstwaarschijnlijk in de darm. En zijn ook de zenuwen van de darm daar aangedaan. Dus we denken dat het effect misschien daar nog wel veel groter is. En ook groter is dan alleen maar gezond eten en de vruchten die je daarvan plukt. Er zijn een aantal bacteriën bekend die in vitro ook de eiwitopstapeling kunnen aanpakken die kenmerkend is voor die neurodegeneratieve ziektes. En we hopen natuurlijk heel erg dat je zoiets ook bij mensen kunt herhalen. Dus wanneer je ten eerste het milieu schept dat die bacteriën zich wel voelen in de darm, en ten tweede die bacteriën dagelijks aan mensen geeft, dat ze misschien ook wel echt die eiwitophoping gaan aanpakken. Als je dan praat over een Parkinson, zeg je, als de oorzaak in die darm ligt, dan moeten we het dus niet in het hoofd repareren, maar moeten we het in de darm gaan repareren? Ja. Daar zou dan de sleutel liggen. Ja, het zou kunnen, in elk geval bij een gedeelte van de Parkinson-patiënten, dat het in de darm begonnen is. Je hoort ook vaak dat het begint met ernstige obstipatieklachten. En dat het via de nervus vagus, grote zenuw die van het, het darmzenuwstelsel naar de hersenen loopt, dat het vanuit de, het zenuwstelsel van de darm wordt doorgegeven naar de hersenen. Is bijvoorbeeld aangetoond dat wanneer je die nervus vagus doorsnijdt, en dat was vroeger een operatie voor veel maagzuur, dat die mensen iets minder kans hebben om de ziekte van Parkinson te ontwikkelen. Ja, je hebt ook in je eigen dieet wel aanpassing gedaan. Zo nu en dan dacht je niet eten. Dat is ook goed. Klopt. Ik moet zeggen dat bewijsvoering echt alleen maar op ratten en muizen berust. Ik heb nog geen goede studie gezien waarbij dat bij mensen daadwerkelijk het denkvermogen... Soms, als je man niet thuis is, denk je, ik sla een dagje over. Nou, ook als hij wel thuis is. Kijk, ik ben een hoogleraar van 50. En je weet dat het denkvermogen met de leeftijd toch wel wat te wensen overlaat. Met name de snelheid. En ik doe alles eraan in de hoop om dat, die afname te vertragen. Ik heb het idee absoluut, dat er best wat gebeurt in je hoofd. Hoor. Maar dat, en waarom helpt dan niet eten? Nou, de theorie. Ik zeg niet dat het waar is, maar is dat je in een andere staat komt wanneer er een tijd geen voedsel is, waardoor je immuunsysteem wat actiever wordt. En waardoor je andere voedingsstoffen krijgt aangeboden voor je hersencellen. Ja, dus oké. En dat, maar dat test je nu eigenlijk op jezelf. Je kan het nog niet helemaal weten. Nou, ik weet nog niet eens of ik het wel zo goed geloof. Maar ach, het, je moet toch wat, hè? Ja, en je valt er misschien nog een beetje van af. Nee, nee, geen gram. Nee, hoor. Oké, dat weten we dan ook. Ja, weet je wat nou zo prettig van Iris Sommer is? Ook haar eerlijkheid. Dus ja, zij test ook op haar eigen lichaam. Wel diëten, dus een dagje niet eten. Misschien een bepaald soort dieet. Veel roggebrood, vezelrijke pasta's. Ja, allemaal waar. Maar dan zegt ze nou, we kunnen eigenlijk bij muizen wel concluderen dat het een verschil maakt. Maar bij mensen kunnen we dat nog niet. Ook over al die rare potjes die je in de supermarkt ziet staan, is zij meteen de eerste om dat een beetje te downplayen. Ze doet dus niet mee aan de mode. En dat was nou een beetje beducht voor met het onderwerp, om ja meteen te zeggen, ja, dit yoghurtje, en dan leven ze nog lang en gelukkig. Zo, ja, daar is ze eigenlijk te veel wetenschapper voor. Dat zal ze niet doen. Ja, het is wel geestig. Toen de uitzending over was, toen zei ze ook van, ja, haal er eigenlijk wel van dat ik ben heel slecht in namen tegenwoordig. Ik ben toch 50 nu, het voel je. En jij spreekt sneller dan ik, dat wil ik ook. Dus dokter Kelder lult te snel. Maar net snel genoeg om dokter, professor dokter Iris Sommer een klein beetje jaloers te maken. Daar ben ik best trots op. Dank, professor dokter Iris Sommer, toch wel de bloem der wetenschappelijke natie. Je hoorde een aflevering van de Jordkast over de blije darm. Meer afleveringen waarin Jord onder andere praat met economen en wetenschappers vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. En hier in Focus hebben we ook altijd wetenschappers te gast. Dus zoek ook zeker ons, zoek ook eens zeker naar onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. I melted the ice of the polar caps, found the radius of the lost ark. Solved the case for the genius from Baker Street, helped to clean the Central Park. I created the plan for the Chinese Wall, went to desert, made it rain. Swam through a shark tank bloodily, found Atlantis by the way. But today, I've got a cake to bake, I've got no clue at all. I've got a cake to bake, I haven't done that before. Don't be proud, mate, please don't bother. Well, come on and ask your mother how to bake that cake. I talked to a unicorn the other night. He took me up on a lonely star. Did the moon walk on the Milky Way? Realized I'd gone too far. So I questioned the law of gravity. Put the apple back up to the apple tree. A to Nuss, I even learned Latvian. I know it's so hard to believe. And today, I've got a cake to bake. I've got no clue at all. I've got a cake to bake and haven't done that before. Don't be proud, babe, please don't bother. You'll come on and ask your mother how to bake, how to bake. Bake that cake. We've got a cake to bake and got no clue at all. We've got a cake to bake and haven't done that before. Don't be proud, mate, please don't bother. Go come on and ask your mother how to bake, how to bake. Make that cake, piece of cake. Mix some dough, add some love, let it bake, wait for it. Mix some dough, add some love, let it bake, wait for it. Mix some dough, add some love, let it bake, have some cake. Mix some dough, add some love, let it bake. We've got a cake to bake and got no clue at all. We've got a cake to make and haven't done that. Don't be proud, mate, please don't bother. Go, come on and ask your mother how to bake, bake that cake. Ik had Prem en Katja beloofd om een nummer van het Songfestival te draaien, maar ik wilde natuurlijk nog wel aansluiten bij het voedselthema van dit uur. Dus bij deze uit 2014 de inzending van Letland. Haalde niet de finale, Cake to Bake was dit, van Arzem Niki. Heb jij prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook in winterslaap zouden kunnen? Hoe de radio en televisie werd uitgevonden? Of gewoon heel simpel hoe je ervoor zorgt dat je altijd kan slapen als je daar behoefte aan hebt? Toch handige info, dacht ik zo. Stuur jouw vraag dan naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. Wij gaan er een paar verzamelen en zoeken wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Stuur dus jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Blijf luisteren. Zometeen heb ik een bijzondere podcast voor je klaarstaan over het vaccineren van kinderen. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. Ook vanuit Gaza zouden raketten zijn afgevuurd. Volgens persbureau AP waren de aanvallen op Gaza zwaarder en langer dan die van gisteren. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten kwamen daarbij zeker 42 mensen om het leven. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig nog niet voorbij is. De politie in de regio Den Haag begint vandaag met een inleveractie voor wapens. Bij alle 29 politiebureaus komt een gele kliko te staan waarin mensen hun slag- en steekwapens kunnen inleveren zonder dat ze vervolgd worden. Met de actie hoopt de politie wapens van de straat te krijgen, maar ook de discussie onder jongeren aan te zwengelen over wapenbezit. Daarom komt er ook een campagne op sociale media. De Duitse hulporganisatie CI zegt op 1 dag 172 migranten te hebben gered op de Middellandse Zee. Ze maakten de oversteek op houten boten die volgens CI ongeschikt waren voor gebruik op open zee. Onder de geredde mensen bevonden zich een baby van 8 maanden en een zwangere vrouw. Alle migranten zijn overgebracht naar een schip van CI. 12 mensen moesten medisch worden onderzocht, onder meer vanwege onderkoeling. En in Rotterdam is gisteravond het Eurovisie Songfestival officieel van start gegaan. Tijdens de openingsceremonie presenteerden bijna 40 zangers en zangeressen zich. Bij de Erasmusbrug werden ze welkom geheten door burgemeester Abu Taleb. En niet alle deelnemende landen waren aanwezig. De deelnemers uit Polen, IJsland, Malta en Roemenië zitten wegens corona in quarantaine. Het weer nog. Vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Het koelt af naar 6 tot 9 graden. Overdag ook weer buien, de zwaarste vallen in de middag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. En tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een goede nacht, je luistert nog steeds naar Focus. En zoals elke werkdag hoor je tot 4 uur de beste podcast van NPO Radio 1. En zometeen wil ik beginnen met de discussie of we kinderen wel of niet zouden moeten vaccineren. Dat zometeen, maar ik wil graag beginnen met muziek. Je ziet in films wel eens dat muzikanten tegen elkaar battelen, maar in het echt zie ik het eigenlijk weinig gebeuren. En als het dan gebeurt, wat ik heb gezien, ja, is het meestal niet van een heel hoog niveau. Maar Bestel, Wreck-N Bowman en Skunk Anansie, toch wel 3 giganten op hun gebied, weten wel degelijk hoe het moet. Ze laten het je horen op Remains. En dat hoor je nu hier op NPO Radio 1. I came here for sanctuary, away from the winds and the sounds of the city. I came here to get some peace, way down deep where the shadows are heavy. I can't help but think of you, in these four walls my thoughts seem to wander to some distant sanctuary, when everyone we know is 6 feet under, when all of our friends are dead and just a memory, and we're side by side. It's always been just you and me for all to see. When our lives are over and all that remains are our skulls and bones, let's take it to the grave. And hold me in your arms, hold me in your arms. I'll be buried here with you, and I'll hold in these hands all that remains. I don't want to rest in peace. We can haunt each other's dreams. We'll fight underneath this turf and bicker away in dark days. We'll find a way to resolve our pains from the land of the living. We'll find a common ground and fall in love all over again. When all of our friends are dead and just a memory, side by side, it's always been just you and me for all to see. When our lives are over and all that remains are our skulls and bones, let's take it to the grave. Dead and just a memory, and we're side by side. It's always been just you and me for all to see. When I call me in your arms, hold me in your arms, I'll be muziekbattle zoals een muziekbattle zou moeten zijn. Je hoorde Best Still tegen Wreck and Bowman tegen Skunk and Nancy met Remains. Focus. Tijd voor een podcast dan. En ik wil graag beginnen met een verhaal uit De Dag. De dagelijkse podcast over alle actuele wereldzaken. Steeds meer landen beginnen met het vaccineren van kinderen tegen corona. En dan ontstaat natuurlijk ook de vraag: moeten we dat hier in Nederland ook gaan doen? Elisabeth Steins vroeg het zich af en ging in gesprek met kinderarts Emmeline Budding. The CDC has cleared the way for all 12 to 15-year-olds to get Pfizer's COVID vaccine. So that means young adolescents will be able to get the shot nationwide starting today. In Amerika zijn ze deze week begonnen met het vaccineren van kinderen tussen de 12 en 15 jaar tegen corona. In Canada doen ze dat al even. Honestly, best Mother's Day present ever. It's been a long haul for them. They really, really want to get back to their friends. Israël gaat er binnenkort ook mee beginnen. En in Duitsland gaan er stemmen op om kinderen voor het nieuwe schooljaar begint in te enten. Het roept de vraag op of Nederland ook kinderen vanaf 12 jaar moet gaan vaccineren. En of dat wel nodig is. Want hoe gevaarlijk is corona voor kinderen zelf? In hoeverre dragen ze bij aan de verspreiding van het virus? En wat weten we over de veiligheid van die vaccins voor kinderen? Kinderarts, infectioloog en immunoloog Emmeline Budding van het LUMC vertelt er vandaag over in de podcast. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins. De dag is vrijdag 14 mei. En vandaag alles over kinder-COVID en coronavaccins voor kinderen. Er zijn rond de 500 kinderen in het ziekenhuis geweest met COVID. Dat zijn dan de cijfers van het RIVM. En een deel daarvan zit in onze studie. Maar wat er niet in de cijfers van het RIVM zit, zijn de kinderen die een paar weken na het doormaken van corona een ernstige ontstekingsreactie hebben. Met alle zorgen die er over corona zijn geweest en ook nog steeds zijn, was er altijd één ding dat relatief meeviel. Voor kinderen is het niet gevaarlijk. Althans, voor veruit de meeste niet, benadrukt kinderarts Emmeline Budding. Het kan namelijk wel degelijk gevaarlijk zijn voor kinderen. Het Leids Universitair Medisch Centrum waar ze werkt coördineert een landelijke studie naar de effecten van corona bij kinderen in Nederland. En dan gaat het dus om kinderen die vanwege corona in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. 500 waren dat er volgens het RIVM afgelopen jaar. Maar daarbij is één specifieke groep niet meegerekend, namelijk een groep kinderen die een paar weken na een coronabesmetting, waar ze mogelijk niet eens wat van gemerkt hebben, alsnog heel erg ziek worden. En dat zijn er nog eens 150, is de schatting. Eén van hen was dit meisje van 12, dat erover vertelde bij Eén Vandaag. In de avond kreeg ik opeens koorts en ik had de hele dag heel veel spierpijn. Dat kan door het rennen komen, maar het was ook gewoon op mijn rug en in mijn armen heel erg. Eind van de dag op maandag toen kreeg ze, moest ze bloed, hoestte ze op. En ze had vlekken op haar armen. Dacht, dit gaat niet goed. Mijn bloeddruk was heel erg laag en mijn hartslag was heel erg hoog. 130. En dat was gewoon als ik aan het rusten was. U had het over die groep kinderen die dan een aantal weken nadat ze een coronabesmetting hebben gehad ziekteverschijnselen krijgen. Wat zijn dat voor verschijnselen? Wat gebeurt er dan met hen? Ja, we noemen dat Multisystem Inflammatory Syndrome, MIS-C. En de C staat dan voor children. En dat is een soort van overdreven reactie van het afweersysteem. En dat is gemiddeld zo'n 3 tot 6 weken nadat de kinderen geïnfecteerd zijn geweest met het coronavirus. En wat er dan gebeurt is dat ze hoge koorts krijgen. En dus heel veel ontsteking in het lichaam. En dat kan zich in allerlei organen kan zich dat uiten. Daarom heet het ook multisystem, dus multisysteem. Allerlei organen kunnen zijn aangedaan. En wat we relatief vaak zien bij deze kinderen is dat ze dus behalve die hoge koorts ook veel buikklachten hebben. Dus diarree, braken, buikpijn, dat soort dingen. En een deel van de kinderen zie je dat de ontsteking ook in de hartspier zit. Mm. En dan kunnen ze vrij plotseling een lage bloeddruk krijgen, dat het hart niet meer goed kan rondpompen. Dat klinkt heel gevaarlijk. Dat is het ook. Het is gelukkig heel erg zeldzaam, dat moet ik er wel bij zeggen. We weten niet precies hoeveel kinderen in Nederland corona hebben doorgemaakt. Want lang niet iedereen die het zal hebben gehad is getest. Maar het zullen er heel veel zijn geweest. En we schatten dat er misschien 150 kinderen in Nederland zijn geweest met deze aandoening. Maar het is inderdaad een levensbedreigende aandoening. Zo moet je het zien. En als die kinderen in het ziekenhuis komen, dan worden ze behandeld met ontstekingsremmende medicijnen. En dat werkt gelukkig goed. Dan zie je dat die kinderen snel opknappen. Maar een deel van die kinderen komt inderdaad op de intensive care ook terecht. En moet dat hart soms ook een tijdje ondersteund worden. En dit zijn dus rond de 150 gevallen. En dat is naast die groep van 500, waar u het eerder over had, van kinderen die dus met gewone, tussen aanhalingstekens, coronaklachten in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, precies. Waar hebben zij dan het meeste last van? Ja, dat is heel wisselend. Als ik kijk naar de kinderen die bij ons in de studie zitten, zijn dat vaak hele jonge kinderen. Dus kinderen jonger dan een jaar. En die kunnen soms binnenkomen met alleen een snotneus of wat koorts. Soms hebben ze dan ook wel wat zuurstof nodig. En liggen ze dan een paar dagen opgenomen met extra zuurstof. En een paar van die kinderen met gewone COVID, om het zo maar eens te zeggen, komt op de IC terecht. In onze studie ongeveer 10% van de kinderen. U heeft het over hele jonge kinderen. Zijn dat inderdaad de meest kwetsbare? Of zijn er ook nog andere bepaalde groepen die meer kwetsbaar zijn om zulke ernstige klachten te krijgen? We zien soms ook nog wel eens tieners die echt een beeld hebben zoals je dat bij volwassenen ook kan zien. Met snel een longontsteking die erger wordt en echt benauwd daarbij. En bij die kinderen zie je de klassieke risicofactoren, zoals je dat bij volwassenen ook wel ziet. Dat kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met obesitas, dus die te dik zijn. Of kinderen met suikerziekte. In het algemeen is het zo dat kinderen die al bekend zijn in het ziekenhuis ook een grotere kans hebben om in de problemen te komen door COVID. En dat zijn dan bijvoorbeeld kinderen met Down-syndroom of kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Kinderen met ernstige neurologische ziektes, stofwisselingsziektes, dat soort kinderen. Die hebben het grootste risico om echt ernstig ziek te worden daarvan. In Nederland zijn afgelopen jaar dus naar schatting 650 kinderen in het ziekenhuis terechtgekomen als gevolg van een coronabesmetting. Ook kinderen die verder geen onderliggende problemen hadden. En er zijn ook kinderen die thuis konden uitzieken, maar er wel echt beroerd aan toe waren. Omdat we niet naar binnen kunnen, spreken we met de ouders van Merel van achter het raam. Heel veel hoesten, benauwd, ja, ze is echt ziek. Het lichaam is echt aan het vechten om beter te worden. De 12-jarige Merel komt al een week lang nauwelijks haar bed uit. Maandag werd ze plots heel beroerd. In een paar uur tijd ging ze van niks aan de hand naar heel erg ziek. Volgens haar ouders slaapt Merel bijna de hele dag. Maar dat is zeldzaam. Kinderen hebben meestal milde klachten. Er mag niemand op bezoek komen. En dus moet ook haar beste vriendin buiten blijven als ze een kaartje komt brengen. Lieve Merel, ik vind het heel erg dat je zo ziek bent. Maar als je beter bent, gaan we weer shoppen, Netflix kijken en weer gekke filmpjes maken. Beterschap, groetjes, Filijden. Van volwassenen weten we dat 10-20% van de mensen met milde klachten daar toch nog maandenlang heel veel last van kunnen houden. Over long-covid wordt steeds meer bekend. En ook bij kinderen komt dat voor, zegt Budding. Maar ook hier veel minder vaak dan bij volwassenen. Het komt wel steeds meer in het nieuws. Wij hebben daar zelf ook bij Nederlandse kinderartsen navraag gedaan, samen met collega's in Amsterdam die ons follow-up onderzoek coördineren. We hebben gewoon rondvraag gedaan aan Nederlandse kinderartsen van: goh, zien jullie wel eens kinderen op de poli met langdurige klachten, waarbij je eigenlijk geen enkele andere verklaring kan vinden dan dat ze een enige tijd geleden een corona-infectie hebben gehad? En daaruit blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse ziekenhuizen van die kinderen hebben gezien. En dat gaat dan om een handjevol hooguit per ziekenhuis. Dus het zijn er niet veel, maar we hebben de indruk dat het wel bestaat. Verder is er over corona en kinderen lang onduidelijkheid geweest in hoeverre zij nou een rol spelen in de verspreiding van het virus. Is daar inmiddels een helder beeld van? Ja, helemaal helder is het nog niet. En ik ben geen transmissie-expert, ik ben geen viroloog, ik ben geen epidemioloog, maar ik lees er natuurlijk wel veel over. En wat we in het begin van de epidemie dachten, was dat kinderen niet of nauwelijks een rol spelen in de overdracht van het virus. En inmiddels is het beeld daarover wel wat genuanceerder. Het is nog steeds zo, denk ik, dat kinderen veel minder een rol spelen, met name jonge kinderen veel minder een rol spelen in de verspreiding, maar het kan wel. Wat we nu weten is dat hele jonge kinderen heel vaak helemaal geen klachten hebben als ze geïnfecteerd zijn. Maar dan toch grote hoeveelheden virus in de luchtwegen kunnen hebben. Eigenlijk net zoveel als volwassenen met COVID. En als je dan intensief contact hebt met zo'n kind, zoals je in een gezinssituatie bijvoorbeeld hebt, dan kan er wel overdracht plaatsvinden. Maar je kunt je ook voorstellen dat als je aan het hoesten en het proesten bent, dat je dat virus uit die luchtwegen veel gemakkelijker overbrengt. Dus het feit dat kinderen geen klachten hebben, zorgt er wel voor dat ze waarschijnlijk het virus ook veel minder overdragen. Maar het kan wel. En we weten ook steeds meer dat met name adolescenten eigenlijk het virus in net zo'n mate kunnen verspreiden als bijvoorbeeld jongvolwassenen dat kunnen doen. Wat dat betreft lijkt het veel meer op hoe het bij de twintigers is, als je naar de tieners kijkt. Ja, ja, dus die tieners, je moet echt een onderscheid maken tussen, laten we zeggen, 12 plus en 12 min. Ja, precies. Dus de middelbare school en de lagere school. So today I want to talk about an exciting new development. We're going to have for the first time a safe and effective COVID-19 vaccine for adolescents over the 12 years of age. This is one more giant step in our fight against the pandemic. And I encourage their parents to make sure they get the shot. In de VS en Canada worden kinderen vanaf juist die leeftijd, 12 jaar, sinds kort ook gevaccineerd. In die landen is het gebruik van het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor de leeftijd tussen 12 en 16 jaar. With the vaccine 100% effective for children in the clinical trial, the vaccinations are the best shot, say experts, for a safe return to school, to summer camp and for sleepovers. 13-year-old Caleb Chung took part in the trial. I'm really feeling hopeful and optimistic. Pfizer heeft bij het Europees Medicijnagentschap ook een aanvraag ingediend om hun coronavaccin toe te staan voor kinderen vanaf 12 jaar. En daar volgt waarschijnlijk over een paar weken een beslissing over. Nu is het alleen goedgekeurd voor kinderen boven de 16, maar de kans is groot dat die goedkeuring ook hier in Europa zal volgen. En daarmee barst de discussie los of het vaccineren van kinderen wenselijk is of niet. Mevrouw Bruining, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een goed idee, kinderen vaccineren, ook in Nederland? In eerste instantie zal het voor een kleine groep kwetsbare kinderen nuttig kunnen zijn. Of je alle kinderen in Nederland moet vaccineren, ik denk dat we daar op dit moment eigenlijk nog niet aan toe zijn en het ook daar nog te veel onzekerheden over zijn of dat überhaupt nodig is. Een argument voor zou kunnen zijn dat middelbare scholieren weer naar school kunnen zonder zich aan de afstandsregels te houden. Een argument tegen dat het niet echt nodig is als volwassenen zelf straks toch al goed beschermd zijn. Of een meer ethisch bezwaar dat eerst andere landen de schaarse vaccins zouden moeten kunnen krijgen voor hun volwassenen voordat wij hier al met de kinderen beginnen. De vraag is een beetje, als we nu zo wat we net besproken hebben over welke ziektebeelden kinderen zelf kunnen oplopen en in hoeverre zij een rol spelen in de verspreiding van het virus, of dat alles reden genoeg is om kinderen ook mee te nemen in het vaccinatieprogramma. Hoe denkt u over het inenten van kinderen? Ja, ik ben daar een groot voorstander van. Het moet natuurlijk wel vrijwillig zijn. Hè. Ouders mogen daar zelf voor kiezen. Maar ik ben er een groot voorstander van om zodra we genoeg vaccin hebben, en dat is op dit moment nog niet het geval, maar zodra we genoeg vaccin hebben en het ook in Europa is goedgekeurd voor kinderen vanaf deze leeftijd, om dan ook het aan te bieden aan kinderen in Nederland. En wat is daar voor u de belangrijkste reden voor? Is dat dan voor hun eigen gezondheid of voor het onder controle brengen van de pandemie? In eerste plaats voor hun eigen gezondheid. Gelukkig is het heel erg zeldzaam dat kinderen ernstig ziek worden van COVID, maar het kan wel. En als je dan iets hebt wat je ze kunt bieden wat veilig is en effectief is, om dat te voorkomen, dan vind ik dat zeer de moeite waard. Kijk, als je aan mij vraagt, moet je de scholen sluiten om te voorkomen dat kinderen ziek worden van COVID, dan zeg ik hardgrondig nee, want dat is veel schadelijker voor kinderen. En de kans op schade is dan veel groter dan de kleine kans dat ze ernstig ziek worden van COVID. Maar met zo'n vaccin wat uitgebreid getest is en veilig is bevonden, slaat die balans wat mij betreft heel makkelijk door naar wel doen. Omdat je dan dus ook ernstige ziekten bij die kinderen kunt voorkomen. Dus enerzijds de gewone acute COVID, waarbij er toch zo nu en dan kinderen in het ziekenhuis terechtkomen en zelfs ook op de IC terechtkomen. Anderzijds die ernstige ontstekingsreactie die een paar weken daarna kan optreden. Toch voor dat handjevol kinderen wat last heeft van langdurige klachten na COVID. Dat kun je allemaal voorkomen door ze te vaccineren. Ja, en dat weegt op tegen eventuele risico's die een vaccin met zich meebrengen. Ja, die risico's zijn echt uitermate klein. Als je het hebt over dat Pfizer-vaccin. De studie die is gedaan nu bij 12 tot 15, 16-jarigen, dat is een groep van ruim 2000 kinderen. Maar er is ook al data van een groep van 16 tot 25-jarigen. En er zijn inmiddels vele miljoenen vaccins uitgedeeld van Pfizer. En al die resultaten wijzen allemaal in dezelfde richting. Namelijk dat het een ontzettend veilig vaccin is. Wat weten we nu dan over gevaccineerde kinderen? Zijn zij ook helemaal goed beschermd? Zijn er überhaupt bijwerkingen? Nou, de enige bijwerkingen die ze hebben gezien zijn vergelijkbaar met de bijwerkingen zoals je die ook in alle andere leeftijdsgroepen ziet. Er is een kleine op een allergische reactie. En dat is waarom iedereen even moet blijven zitten na zo'n vaccin. En verder spierpijn, wat verhoging, soms koorts. Maar dat is allemaal voorbijgaand en niet ernstig. En de effectiviteit? Ja, de effectiviteit die is heel erg goed bij kinderen. Die lijkt zelfs beter te zijn dan bij de jongvolwassenen. Dus de kinderen maken een hele goede, sterke antistofrespons op. En dat is al na één prik. Dus mogelijk dat vervolgstudies kunnen uitwijzen of kinderen misschien of de tweede prik niet nodig hebben, of dat er een groter interval kan zijn tussen de twee prikken. Maar de immuunreactie van kinderen is heel erg goed op het vaccin. In die studie met 12 tot 15-jarigen rapporteren ze een effectiviteit van 100%. Dat betekent dat iedereen die het vaccin heeft gehad, dat daar geen één geval van COVID in is geweest en wel in de placebo-groep. We started to vaccinate in a phase 1 trial children 5 to 11 years of age, and we plan to move down progressively to children as young as 6 months of age. Er zijn verschillende fabrikanten die bezig zijn met het testen van hun vaccins op steeds jongere groepen kinderen. Pfizer is inmiddels bezig in de groep van 2 tot 11-jarigen en Moderna zelfs bij baby's vanaf 6 maanden oud. De resultaten zien er tot nu toe heel goed uit. Zeldzame, ernstige bijwerkingen zijn sowieso niet aan het licht gekomen. Toch zijn er bij veel ouders twijfels. Now in a recent poll, 30% of parents said they would get kids in this age group vaccinated right away, but 23% said they would definitely not get them inoculated. 30% van de Amerikanen willen hun kinderen zo snel mogelijk laten prikken, maar een kwart ook helemaal niet. Veel mensen zeggen er is nog te weinig bekend over dit vaccin om er zeker van te zijn dat het veilig is. Maar volgens de Amerikaanse topadviseur Fauci klopt dat niet. Everybody just says there's still so much unknown about this vaccination. What do you say? Well, that's not entirely true, Gail. Really, the fact is that the information that we have now, with literally almost 200 million people having been vaccinated here in the United States and worldwide. I mean, we've administered 264 million doses in the United States. The safety profile is really quite firm and sound. So, I mean, first of all, you don't want to, in any manner or form, have the parents feel like they're doing something wrong by questioning it. I mean, it's the perfectly normal thing to be concerned about your children and to question. And that's the reason why you want to get them as much information as you possibly can and be very open and transparent about the information. We zien bij volwassenen natuurlijk ook al skepsis over de veiligheid van vaccins. Gisteren was het nieuws dat een kwart van de Europeanen zich niet wil laten inenten. Ik kan me voorstellen dat de zorgen over veiligheid bij kinderen nog groter zijn. Dus je wil echt zeker weten dat die vaccins veilig zijn. Dat wil je natuurlijk sowieso, maar bij kinderen nog extra zeker. Hoe weten we dat nu in dit stadium al? Want het is dus nog een relatief kleine groep die getest is en waarbij het gebruikt wordt. Ja. Kijk, de reden dat er extra studies worden gevraagd bij kinderen voor een bestaand medicijn, wat dat dan ook is, of dat nou een vaccin is of een ander middel, is juist inderdaad omdat je bij kinderen extra zeker wil weten dat het veilig is. En je moet je ook realiseren dat dat voor heel veel middelen nog heel weinig wordt gedaan. De afgelopen jaren gelukkig wel steeds meer. Maar als kinderartsen schrijven we heel vaak middelen voor die niet getest zijn op kinderen. Dus ik vind het alleen al fantastisch dat alle vaccinproducenten zich ook echt inzetten om deze middelen te testen op kinderen. Nederland is relatief terughoudend met vaccinaties voor kinderen. Het uitgangspunt is altijd niet vaccineren als het niet nodig is. Is dat dan vanuit een medisch perspectief ingegeven, dat dat ook misschien ook nadelen kan hebben om meer vaccins aan kinderen toe te dienen dan nodig? Het is heel lastig. Wat we zien de laatste jaren is dat er inderdaad steeds meer vaccinskepsis komt. En de angst is deels ook dat als je maar vaccins blijft toevoegen aan het Rijksvaccinatieprogramma, dat dan mogelijk de vaccinatiebereidheid juist omlaag gaat. Dus dat je er netto qua gezondheidswinst dan minder mee wint. Maar dat heeft dan meer met de psychologie erachter te maken dan dat dat een puur medisch argument is. En verder wordt voor elk vaccin uitgebreid gekeken of het kosteneffectief is. Het is niet zo dat te veel vaccins niet goed is voor een mens. Je lichaam komt voortdurend allerlei dingen tegen waar het afweersysteem op reageert. Ja, vaccins zijn daar, is ook iets waar je afweersysteem op reageert. Dat is feitelijk niet heel anders. Kunt u zich voorstellen dat het coronavaccin straks bijvoorbeeld wordt opgenomen in het vaccinatieprogramma? En dat het net zo gewoon gaat worden als bijvoorbeeld een prik tegen mazelen? Nou, ik denk dat het anders zal zijn met het gewone vaccinatieprogramma. Sommige prikken moet je dan meerdere keren krijgen om een booster te krijgen. Maar in principe is de bedoeling dat je daar langdurig voor beschermd bent. Voor het coronavaccin weten we dat natuurlijk nog niet. Dus ik denk dat je het eerder kunt vergelijken met hoe het voor de griepvaccinatie gaat. Die wordt nu, tot nu toe wordt die aangeboden aan mensen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van de griep. En mensen die zorgen voor mensen, dus de zorgverleners, die in contact komen met kwetsbare patiënten. De vraag is een beetje hoe dat voor de coronavaccinatie gaat uitpakken. Of we met het alleen vaccineren van de kwetsbaren de epidemie voldoende onder controle houden. Of dat dat toch een grootschalige herhaalde campagnes moeten worden. Dat weet ik niet. Dat is echt koffiedik kijken nog. En dat was hem weer. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar dedag@radio1.nl. En maandag staat er dan aan het begin van de middag weer een nieuwe podcast voor je klaar. Je hoorde de meest recente aflevering van de dag. En Elisabeth zei het al, elke werkdag staat er dus rondom het middaguur een nieuwe aflevering over het nieuws voor je klaar in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Dan nu muziek. Dit is de live versie van Jolene door Dolly Parton. Like a breath of spring, your voice is soft like summer rain. Why can I compete with you, drag queen? He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Oh, but I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me. Je vraagt je misschien af, Ruben, waarom draai je Jolene van Dolly Parton aan een podcast over vaccins? Nou, Dolly heeft 1 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van Moderna. En daar is ze zelf behoorlijk trots op. Vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late. Focus. Met Ruben van Haften. Tijd voor nog een podcast dan. In het onderzoeksbureau duiken Sandra van der Heuvel en Bram Enderdijk elke twee weken in de wereld van misdaad en misstanden. En in deze aflevering onderzoeken ze de dood van een bekende Duitse Instagrammer die vorig jaar werd doodgeschoten door de politie. Als het aan de ouders van de Duitse jongen ligt, krijgt de zaak nog een staartje. Wat is hier precies gebeurd? Sandra en Bram zoeken het uit. In het onderzoeksbureau duiken we elke twee weken in een wereld van misdaad, van misstanden. En vandaag gaat het over de 23-jarige fitness-influencer Sammy Baker, die in augustus vorig jaar werd doodgeschoten door de Amsterdamse politie. Zijn ouders willen nu via de rechter afdwingen dat er nader onderzoek gedaan wordt naar de dood van hun zoon. En ze dienen een klacht in tegen de Amsterdamse politiechef Frank Pauw. Dit verhaal begint in Amsterdam op 13 augustus 2020... in een binnentuin tussen appartementen in het westen van de stad. Omstanders filmen daar een jonge man die daar loopt zonder broek op blote voeten. Hij heeft een boxershort aan, een zonnebril op en het padvindersmes dat hij ooit als kind kreeg heeft hij tegen zijn keel gedrukt. Het is de 23-jarige Sammy Baker uit Duitsland. De politie roept naar hem in het Engels. Stay still, zo klinkt het. En don't move. Als Sammy dan in de richting van de agenten loopt, ziet hij niet dat achter hem een politieman met een politiehond klaar zit om in te grijpen. De hond wordt losgelaten, maar rent aan Sammy voorbij. En dan slaat de hondengeleider zijn hand om de nek van Sammy en probeert hem naar de grond te werken. Sammy begint te schreeuwen en slaat met zijn handen, waar ook het mes in zit, wild om zich heen. Er ontstaat een worsteling. 7 agenten zijn op een gegeven moment met Sammy bezig. Dan klinken er meerdere knallen. De galm ervan wordt versterkt door de gebouwen eromheen. Het schreeuwen houdt ineens op. Het is stil. Sammy Baker overlijdt daar in die Amsterdamse binnentuin. De politiekogels hebben hem gedood. De hemel is strak blauw als we met Justine Seewald en Kai Baker over de begraafplaats van het Duitse Weltzer lopen. Ze willen ons het graf van hun zoon laten zien. Het is een plek met veel foto's van Sammy. Een gespierde jongen, donker haar, donkere ogen, strakke kaaklijn. Een echte modellenlook. En op dat graf liggen steentjes. Steentjes met daarop Justice for Sammy. En veel foto's die Sammy's moeder mooi vindt. These are some stones friends did, family did. I did this one. This is one photo I really like of Sammy. Daarna zijn we eventjes stil terwijl de vogels verder fluiten. En we zien daar dan 2 ouders staan die hun kind hebben overleefd. Die alleen nog maar naar zijn foto's kunnen kijken. En 2 mensen die zich ook afvragen, hoe kon dit nou gebeuren? Hoe kon dit ons gebeuren? En ook, hoe kon dit Sammy gebeuren? Sammy was a very special person, a very sporty guy. He was like into drumming and, you know, I taught him a little bit of drumming and... And he played bass. He was very interested in life and looking for new things and trying things out. And he was, very curious about everything. He was a good guy. Yeah, very good guy. Sammy's moeder Justine en Sammy's vader Kai praten over hun zoon. Justine heeft soep voor ons gemaakt en er is zelfgemaakte appeltaart. Vader Kai zit daar met een rood baseballpetje op. En hij loopt tijdens het gesprek af en toe even weg, omdat het hem dan te veel wordt. Justine heeft als voorbereiding op het interview alles opgeschreven wat ze wil vertellen. Maar als ze eenmaal over haar zoon praat, vergeet ze dat eigenlijk een beetje. Justine en Kai zijn uit elkaar. Maar ze hebben wel nog samen de website Justice for Sammy gemaakt. Ze willen namelijk dat hun zoon nooit meer vergeten wordt. He was a university student, but he started a side business as fitness coach. And he became quite popular on Instagram. He had over 172,000 or 173,000 followers. What I told him was that he should go for whatever he is feeling that he should do. Sammy was een Instagrammer, iemand die erg veel fitnesste en daar ook foto's van publiceerde. Hij had een gespierd lijf, waarmee hij erg veel volgers kreeg. Maar, vertellen zijn ouders, het was ook een slimme jongen, een gevoelige jongen. Iemand die studeerde en voor wie materiële zaken altijd minder belangrijk waren dan liefde. En in augustus 2020 is Sammy dus van plan om naar Amsterdam te rijden met een aantal vrienden. En de reden is iets feestelijks, want hij wordt 23 jaar. Elk jaar tijdens zijn verjaardag ging hij naar een stad om dat te vieren. En Kai herinnert zich nog de laatste keer dat hij zijn zoon zag. If I think about it, this is the last time you see your own son. I mean, we had a discussion about his grandma because she turns 102. So we talked about that she will pass away soon, probably. We were just aware of, yeah, you need to be in the present, live in the present, because it can happen anytime. Which makes this whole thing for me, I thought about it, man, we talked about this thing that you can be gone any day. Sammy en zijn vrienden gaan Amsterdam in. En ze belanden in een koffieshop. Volgens Justine en Kai gebruikte Sammy nooit drugs, omdat hij zoveel sportte. Maar die avond heeft hij waarschijnlijk een joint gerookt. Of misschien wel spacecake gegeten. En vanaf dan gaat het ook mis. En hij komt die nacht ook niet terug in de Airbnb die hij en zijn vrienden hebben gehuurd. En als Justine hem dan begint te appen, heeft ze eigenlijk meteen door dat er iets niet klopt. When I worried, and I do worry a lot. That's me, sorry. I usually asked him, everything all right? And he knew, oh boy, mom is worrying again. So he usually sent me a picture or saying, yeah, everything is all right. And that was the first time ever that he answered when I asked him, is everything all right? And he answered, no. And that was the beginning of a nightmare. Because my intuition, my inner feeling told me, something's wrong. Zijn ouders denken dat hij dan in een psychose zit. Misschien vanwege een joint die hij heeft gebruikt. Het is iets wat totaal onverwacht is, want in het verleden heeft Sammy nooit last van mentale problemen gehad. En in die dagen na de verjaardag van Sammy krijgen Kai en Justine dus moeilijk contact met hem. En ook zijn vrienden weten niet precies waar die is. Soms stuurt hij wel een locatie door in Amsterdam. Maar als zijn vrienden daar dan naartoe gaan, ja, dan is Sammy er niet meer. Op 12 augustus geeft Justine haar zoon bij de politie in Amsterdam op als vermist. Ze vertelt de politie dat Sammy verward is. En een dag later, op 13 augustus, dat is dus een kleine 3 dagen vanaf het moment dat Sammy zich verward ging gedragen, rijdt ze richting Amsterdam om haar zoon te zoeken. Drove all the way to Amsterdam. And the thing is, we couldn't get in touch with him anymore. We decided to go to the last location he sent. And all of a sudden, my cell phone was ringing. But it was a strange number. I picked it up and it was Sam. Sam spelling the street where he was at. And it just happened to be 1.2 kilometers away. And we found him. I hugged him, but he was not himself. He was acting strange. He was acting different. He seemed paranoid. He seemed like he didn't even trust me, his own mother, right? How did I notice? Yeah. He wanted to have a look in my handbag to see what's in that. If I'm recording him or something. I let him look into it and I was thinking like, what's wrong? And I tried to calm him down. I told him, Sam, let's go home. Justine vindt haar zoon dus, maar ze merkt meteen dat er iets met hem aan de hand is. Ze vertelt dat het gewoon heel erg leek op een psychose, vermoedelijk veroorzaakt door drugs. Sammy zit dus op een gegeven moment weer in de auto van zijn moeder en dan lijkt eigenlijk alles weer goed te komen. Maar op een gegeven moment springt hij daar weer uit. En een vriend van Sammy bedenkt dan een plan om hem weer terug die auto in te krijgen, vertelt Justine. There was a cop driving by, a police officer driving by in his car. And he had the idea, well, the police already knows about Sammy being missing, about his state of mind. So let me talk to him and tell him, hey, excuse me, officer. And that's what he did. This is Sammy Baker, who went missing. Can you help us? We don't get him into the car. We came all the way from Germany. So he did this. Justine herinnert zich dat Sammy wegrent en dat de politie achter hem aangaat. Achteraf denken zijn ouders dat hun zoon in een psychose zat en paranoïde was op dat moment. Dat hij dacht dat hij gezocht werd en dat de politie misschien wel achter hem aan zat. En dat het moment dat de politie hem dus daadwerkelijk ging zoeken, het moment ook was dat alles misging. Sammy loopt dus weg en komt uiteindelijk terecht in die binnentuin tussen de Amsterdamse appartementen met een mes tegen zijn keel gedrukt. En al snel komen daar meer agenten ter plekke. Zijn moeder is op dat moment iets verderop en totaal overstuur en in de war. And I ask myself, until today, why didn't I run after him and the cop running after him? Why didn't I do it? It was like, everything's gonna be all right. It's the police, you can trust them. I trusted them. And I remember I called my sister. And my sister tried to calm me down. She said, oh, glad you found Sam. Oh no, he ran away. But you know what? They will take care of it. Don't worry, don't worry. And while we were talking, all of a sudden, we heard 3 shots nearby. And I stopped talking. And I was like, what is that? I hope this is not Sam. And my sister said, don't worry. I know she was shocked and she was just trying maybe to calm me down. No, this is not Sam. I remember her saying, you know, Amsterdam is a big city. It could be anyone, anywhere. It's not Sam. And I was like, I hope not. What's happening? What's happening? En iets later vraagt de politie dan of Justine naar het bureau wil komen. En daar hoort ze dan voor het eerst dat haar zoon is overleden. Ze laten haar het kettingje van Sammy zien. En dat heeft ze nog steeds om. They gave me this necklace he was wearing as a proof. I said, I don't believe it. I want to see my son. I want to go to my son. No, you can't. Not at this moment, because it's a criminal investigation. But here's the proof. And they gave me that necklace, which was broken. And I couldn't see him. I didn't believe it. As a mother, you want to see your son. But I had to wait until August 15th to identify his body. En Kai, Sammy's vader, zit dan nog in Duitsland en wordt gebeld. Justine, call me. What can I say? I did not believe it. You were screaming. You were screaming and crying. My sister, I called my family. Everyone was screaming. It was like a nightmare. Als de politie het mes laat zien dat Sammy bij zich had, herkent Justine dat als het mes dat Sammy als kind van haar had gekregen. Ze noemt het een kindermesje. Het lemmet is maar 7 centimeter lang. Sammy Baker wordt begraven in Weltschar. En zijn ouders krijgen die dagen berichten van mensen over de hele wereld. En tegelijkertijd onderzoekt de Rijksrecherche wat er nu precies is gebeurd met Sammy. Maar de conclusies van dat onderzoek zijn nog niet naar buiten gekomen. Een woordvoerder van het OM Amsterdam zegt namens de Rijksrecherche niet inhoudelijk op de zaak in te kunnen gaan. Want de Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan. Dat feitenonderzoek is inmiddels afgerond. En de Rijksrecherche heeft het dossier naar het Openbaar Ministerie gestuurd. En het OM zal op korte termijn op basis van dat dossier een beslissing nemen. En de uitkomsten zijn erg belangrijk voor Justine en Kai. Ze willen weten wat er is gebeurd. Want zij zeggen, onze zoon was gezond, mentaal en fysiek. En na een bezoekje aan de coffeeshop gebeurt er dan dit. En daarom willen we precies weten wat er hier nou is gebeurd. En ze zeggen ook, dit mag niet nog een keer gebeuren. There needs to be a certain kind of a change or whatever. A different, a complete different approach with this. We don't want anyone to be in the same situation Sammy had been. So something has to change. De ouders van Sammy komen dan in contact met advocaat Richard Korver. En hij diende deze week namens de ouders een verzoekschrift in bij de civiele rechter. Wij hebben dat verzoekschrift ingezien. En wat belangrijk is volgens Richard Korver is dat de Rijksrecherche voornamelijk heeft gekeken naar het moment dat de agenten schieten. Wij vinden dat je het politieoptreden in zijn geheel moet beoordelen. Dus eigenlijk vanaf het moment dat hij vermist wordt en daar aangifte van wordt gedaan. Tot en met wat er gebeurt aan hulpverlening. En de familie leeft in de overtuiging dat er verschillende momenten aan te wijzen zijn in dat politieoptreden. Waarvan je zou kunnen zeggen een professioneel handelend politiekorps had dit niet gedaan of had het anders gedaan. Advocaat Richard Korver heeft dus het dossier bestudeerd. En volgens hem blijkt daaruit dat er 4 keer is geschoten door 2 agenten. 2 dagen na het incident zegt de Amsterdamse politiechef Frank Pauw in het Parool: ik kan wel zeggen dat bij de schermutseling die ontstond een agent door de verdachte met het mes in zijn vest is gestoken. Maar volgens advocaat Korver blijkt uit 2 maal uitgevoerd forensisch onderzoek na dat vest dat er geen beschadigingen zijn gevonden die het gevolg kunnen zijn van steekbewegingen. Nou, die vesten zijn onaangedaan. En als je hebt gestoken in een vest, dan zou je toch verwachten dat je daar een beschadiging van aantreft. Daar blijkt eigenlijk, als je het scherp stelt, blijkt daaruit dat de eindbaas van de Amsterdamse politie niet alleen voor zijn beurt heeft gesproken, want die hoort natuurlijk, net als ik dat doe, op onderdelen zijn mond te houden totdat het onderzoek klaar is. Maar die heeft ook nog eens een keer onwaarheden gesproken. En daarom hebben de ouders van Sammy een officiële klacht ingediend tegen Frank Pauw. En daarin staat dat door deze uitspraken de reputatie van Sammy is aangetast. Je hebt het trauma dat je zoon verliest. Dat is al heel erg. En als dan ook nog eens een keer je zoon eigenlijk wordt neergezet op een manier die helemaal geen recht doet aan de realiteit, dan is dat nog een trauma. Wat willen jullie van Frank Pauw? Nou, het minste zou zijn een excuus. Nog mooier zou zijn een excuus en een gesprek waarin hij uitlegt hoe hij in godsnaam bijgekomen is om dit soort uitlatingen te doen. Nog mooier zou zijn als hij dus de bereidheid zou hebben om zijn eigen optreden en dat van zijn mensen breder te laten evalueren dan alleen door de Rijksrecherche. Maar de vraag blijft, hoe kon Sammy zo verward zijn? Volgens Albert Bartaya, en hij is psychiater bij het UMC Utrecht, kan drugsgebruik een trigger voor een psychose zijn. En kun je soms zelfs meerdere dagen psychotische symptomen hebben. Bij de meeste mensen duurt het maar een paar uurtjes. En dan verdwijnen alle effecten vrijwel gelijk. Bij sommige of bij andere mensen, dat gebeurt dus niet. Bij sommige mensen kunnen de effecten nog wat langer aanwezig zijn. En bij sommigen kan zelfs een week duren. En volgens de psychiater moet je mensen die in zo'n situatie zitten dan ook op een specifieke manier benaderen. Kan je ook voorstellen, als jij dus niet volledig helder kan denken, of jij niet zo goed snapt wat er aan de hand is en je heel bang bent en toch komt iemand jou die jou aangrijpt of pakt of vastpakt. En dat kan ook natuurlijk enorm beastigend zijn. Hier stond iemand in een afgesloten binnentuin. Die kon nergens heen. En die liep heel langzaam. En die had een mesje wat hij op zijn eigen keel richtte. Ja, dan denk ik dat je anders hoort te handelen. De ouders van Sammy willen nu via de rechter afdwingen dat er 2 deskundigen worden benoemd. Het gaat om een politiewetenschapper die het dossier zou moeten bestuderen om zo'n oordeel te kunnen vellen over, heeft de politie goed gehandeld? En als het gaat over hoe er met Sammy is omgegaan, gelet op zijn psychische staat, zou er een psychiater verslag uit moeten brengen. En volgens advocaat Richard Korver was er voordat Sammy Baker werd neergeschoten al een zogeheten psycholance ter plaatse. En een psycholance is een speciaal voertuig dat is gespecialiseerd in zorg en humaan vervoer voor mensen met verward gedrag. Het punt is, de psycholance was er. Ja. Alleen, die heeft zijn werk niet kunnen of mogen doen. En wij denken dat het zeer reëel is om aan te nemen dat als deze mensen hun werk wel hadden mogen doen, dat Samuel Sebald dan nog had geleefd. En daarom wil hij de chauffeur van de psycholans horen als getuige. We hebben de politie Amsterdam natuurlijk om een reactie gevraagd. En een woordvoerder laat namens de politie weten dat het overlijden van Sammy Baker ontzettend triest is. En dat niemand dit heeft gewild. En de politie zegt mee te leven met de familie en hun verdriet. En stelt dat het voor alle betrokkenen ook een heftige en emotionele gebeurtenis is. Daarom is het ook van belang dat deze zaak grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, zegt de woordvoerder van de politie. En hij zegt ook, dat gebeurt onafhankelijk. We wachten op het afronden van het onderzoek door het OM... en zodra alle feiten en omstandigheden bekend zijn... kunnen en willen we graag reageren. Op dit moment is de inhoud van het onderzoek ons onbekend... en kunnen we onmogelijk antwoord geven op de gestelde vragen. Volgens de politie is voor alle betrokkenen van belang... dat feiten onderzocht worden en beoordeeld zijn voordat men een oordeel geeft. Nu komt in de ogen van de politie een te eenzijdige kant aan de orde. De woordvoerder zegt dat ze goed begrijpen... dat er vele vragen zijn bij de ouders van Sammy Baker. Maar, zo zegt die woordvoerder, alleen als we de inhoud van het dossier kennen... kunnen we naar antwoorden zoeken. En dat is voor iedereen die bij deze zaak is betrokken belangrijk. En zolang dat niet kan, zijn we in onze reactie met twee handen op onze rug gebonden. De ouders van Sammy willen dat wordt uitgezocht... of de politie wel genoeg wordt getraind in hun omgang met verwarde personen. En dat is ook een van de redenen waarom ze hun verhaal willen vertellen. Want, zo zeggen ze, er moet iets veranderen. En Justine en Kai zijn natuurlijk onbeschrijfelijk verdrietig... maar ook teleurgesteld. Onder meer in de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Want ze zeggen, we hebben helemaal niks van haar gehoord. Geen briefje, helemaal niks. Terwijl onze zoon in haar stad is overleden. We are very disappointed because as a mayor of Amsterdam... it's not about... giving us a political statement or giving us answers she doesn't have. It's about being the mother of Amsterdam, the mayor, and her being a mother herself. It's just writing a letter of condolences, which our mayor of our small town did, right? The German town. So we are really disappointed that as the mother of Amsterdam, she hasn't done anything yet. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zegt dat burgemeester Halsema begrijpt dat de ouders enorm veel verdriet hebben. En ze heeft dan ook volgens die woordvoerder vlak na het incident zorgvuldig willen handelen met respect voor alle betrokkenen zonder te oordelen. Door het indienen van het verzoekschrift bij de rechter hopen Justine en Kai dat er meer duidelijkheid komt over wat er nu precies met hun zoon is gebeurd. In alles wat Justine en Kai nu doen, proberen ze hun enige zoon te eren. Of ze nu naar zijn graf gaan, de website bijhouden of in zijn naam dan justice willen. Of dat ze gewoon naar de vele foto's kijken die door het hele huis hangen. Ze missen Sammy. Ze missen hem gewoon enorm. I miss him so much. There are so many situations where I think... Sam would have made this joke now. I know he would laugh at this. Small things. I miss to hug him. I miss his beautiful black thick hair. I still talk to him, of course. I believe in the afterlife. But I do miss him because his body here is gone. Just one more thing before I go. Before I let you take the throne. You go right and I'll stay left. And if you ever get too close, you'll know my name before I go. They loved me then, they love you now. But don't forget there's one more round. All the pain, I know it well, but it hasn't kept me down. You think you got me figured out? You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up again. I go. Ooh. Just one more thing before I go. Before the final curtains close. There's no telling what comes next, but these tired hands will show. You'll know my name before I go. Just one more thing before the end. No time has never been a friend. To the dreamer, to the lover, to the one who needs to win. Yeah, watch out, kiss you, because I say when I. One more thing before I go. Guy Sebastian met Before I Go, En daarvoor hoorde je een aflevering van het Onderzoeksbureau. Alles van vannacht is terug te luisteren op nporadio1.nl/podcast. Zometeen staan de lijnen weer wagenwijd open voor Gaan. Stefan, hele goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen, wat is de stelling? Nou, we gaan het hebben over Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Mm-hmm. Dat is vandaag en wij vragen ons af. Ja, mensen komen uit de kast nog steeds heden ten dagen. Of die worden daar graag... Nou, dat wordt gevraagd door de samenleving. Kom graag even uit de kast, want dan weten we dat je waar je op valt. Wij vragen ons af, is dat nog wel van deze tijd dat uit de kast komen? Ja. En voor wie doen we dat eigenlijk nou? Is het dan voor de persoon zelf? Of is het vooral voor de omgeving die dan een soort van duidelijkheid heeft? Ja, ik hoop dan toch wel dat er gewoon een tijd komt dat het niet meer nodig is inderdaad. Dat mensen gewoon... Misschien is hij nu al wel aangebroken, dat vragen wij ons af. Dat dus zometeen in Gaan. Bel 0800-1121 om mee te praten of gebruik de NPO Radio 1 app. Focus is er morgen weer, dan met Jacob. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 5 bewoners van een pand in Den Haag zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat er brand was uitgebroken in een winkel op de begane grond. De bewoners naast en boven de winkel hadden rook ingeademd. 3 mensen moesten met een hoogwerker van het dak worden gehaald. In totaal moesten 6 woningen worden ontruimd. De bewoners zijn tijdelijk opgevangen op een andere locatie. En de bewoners van zeker 2 woningen die kunnen voorlopig nog niet terug naar huis, zegt de brandweer. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. Ook vanuit Gaza zouden raketten zijn afgevuurd. Volgens persbureau AP waren de aanvallen op Gaza zwaarder en langer dan die van gisteren. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten kwamen daarbij zeker 42 mensen om het leven. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig nog niet voorbij is. De Duitse hulporganisatie CI zegt op 1 dag 172 migranten te hebben gered op de Middellandse Zee. Ze maakten de oversteek op houten boten die volgens CI ongeschikt waren voor gebruik op open zee. Onder de geredde mensen bevonden zich een baby van 8 maanden en een zwangere vrouw. Lieke Martens heeft met Barcelona de Champions League voor vrouwen gewonnen. De Spaanse club won de finale in het Zweedse Göteborg overtuigend met 4-0 van Chelsea. En Martens was bij alle goals betrokken. De spits is de 4e Nederlandse die de Champions League wint. Shanice van der Zanden lukte dat zelfs 2 keer met Olympique Lyon. Het weer nog. Vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Het koelt af naar 6 tot 9 graden. Overdag ook weer buien. De zwaarste vallen in de middag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. Tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15. En ook de komende dagen wel wat regen of een bui. Met een graad of 15 blijft het vrij koel lenteweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen, het begin van een nieuwe werkweek. Het begin van een nieuwe week gaan hier op NPO Radio 1. Dit is de extra vroege ochtendshow waarin jouw mening telt. Je mag hem geven via 0800-1121 of de app van de Radio 1. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Straks wil ik het met je hebben over onze koningin. En uit de kast komen. Twee losse dingen. Eerste uur gaan we het over uit de kast komen hebben. En in het tweede uur over de verjaardag van onze koningin. Maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen op deze maandag 17 mei. Het is vandaag de internationale dag tegen homofobie en transfobie. En vandaag is het ook precies 101 jaar geleden dat de eerste KLM-vlucht werd uitgevoerd. Op 17 mei 1920 vloog piloot Jerry Saul met een gehuurd vliegtuig van Londen naar Schiphol. Verder vandaag beginnen de eindexamen voor middelbare scholieren. Onder andere wiskunde staat vandaag op de planning voor de VWO'ers. En VMBO-TL-leerlingen die buigen zich vandaag over het eindexamen Nederlands. Succes allemaal erbij. Misschien zit je wel te luisteren omdat je nog aan het leren bent. En koningin Maxima die viert vandaag haar 50ste verjaardag. Vandaag neemt ze een speciale postzegel in ontvangst. En ze is geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk. Dat is vanavond dan weer te zien op NPO 1. Straks wil ik het verder met je hebben over die verjaardag van de koningin. Ik ben benieuwd naar wat jij haar eigenlijk zou willen vragen. Matthijs van Nieuwker heeft de vragen gesteld, maar wat zou jij willen weten van de koningin? Straks naar 5 mag je dat laten weten. Eerst gaan we het hebben over die internationale dag tegen homofobie en transfobie. Want uit de kast komen, is dat nog wel van deze tijd. Vandaag wordt er extra aandacht gevraagd voor discriminatie en geweld op basis van je seksuele voorkeur of identiteit. En die aandacht die is hard nodig, want Nederland behoort niet meer tot koplopers als het gaat om LHBTI+ rechten. We zijn afgezakt naar de 13e plaats op de Europese ranglijst. Ook krijgen 7 op de 10 LHBTI+'ers te maken met fysiek en verbaal geweld. Puur om wie ze zijn. Dat moet echt niet meer kunnen, de heden ten dagen. Rob Jetten vertelt erover bij de Nieuws BV hier op deze zender. We zijn natuurlijk als Nederland altijd heel erg trots op het feit dat we als eerste land het huwelijk hebben opengesteld. Klop ons op de borst dat we relatief tolerant zijn, maar we vergissen ons daar wel eens in. We lopen inmiddels achter. Er is heel veel homohaat op social media, op straat gebeuren nog elke dag incidenten waar mensen worden bespuugd, uitgescholden, in elkaar worden geslagen. Het voorbeeld van een anti-homo-verklaring op een middelbare school. Maar gelukkig de afgelopen jaren ook steeds meer aandacht voor andere groepen, noem ik het maar even, uit het LHBTI-alfabet.